in het westen van het land richting Polen gaan. Sommigen hebben zelfs al treinkaartjes, koffers klaarstaan. Dus er wordt wel degelijk over nagedacht. En er was ook iemand die zei, het is niet alleen de dreiging aan onze grenzen, het is een dreiging ook mentaal in mijn hoofd. Een soort psychologische oorlogsvoering. Dus ze zijn er wel echt mee bezig. Ja, precies, want tot nu toe was het beeld natuurlijk vooral, de hele wereld maakt zich ontzettende zorgen, behalve de Oekraïners zelf. Ik chargeer het een beetje, maar daar zitten dus wel wat barsjes in inmiddels. Nou, eigenlijk zijn er nog steeds weinig mensen die echt denken dat er zo'n grootscheepse aanval komt. Want wat je hier steeds hoort is, ja, die meer dan 100.000 troepen aan de grens, dat zijn er veel. Maar er zijn 43 miljoen Oekraïners die eigenlijk allemaal, bijna allemaal, helemaal niks te maken willen hebben met Rusland. Dus wil je die allemaal gaan bezetten? Een inval is één ding, maar een langdurige bezetting is iets heel anders. Ja. Dan heeft Rusland daar lang niet genoeg troepen voor. Dus in dat opzicht is het nog steeds zo dat eigenlijk alle Oekraïners die ik spreek ervan uitgaan dat zo'n grootschalige invasie er niet gaat komen. Nee. Nou goed, we weten natuurlijk allemaal wel een beetje inmiddels wat de inzet is van dit conflict. Hè. Rusland vindt dat het Westen veel te veel oprukt naar zijn grenzen. En nou, dat gaat dan vooral over de aspiraties van Oekraïne om lid te worden van de NAVO. Mag niet. De NAVO zegt, daar gaan wij niet over. Mag iedereen zelf bepalen. Maar goed, dit is Brussel bij nacht. Dus laten we het eens hebben over dat EU-lidmaatschap. Ik kan me nog het referendum herinneren over het associatieverdrag, wat door sommigen gezien werd als een opstapje naar dat EU-lidmaatschap. Ja. Maar hoe zit het daar eigenlijk mee? Komt dat dichterbij? Nou, zowel het NAVO-lidmaatschap als het EU-lidmaatschap, dat is een verlangen van Oekraïne dat zelfs vastgelegd is in de Oekraïnse grondwet. Dus dat verlangen zit heel diep. En vanavond ook in die toespraak zei Zelensky nog, een Europees verlangen. We willen vrijheid, we zijn bereid daarvoor te vechten. Je noemde het al, er is natuurlijk een associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Oekraïne gaat er ook heel ver in. Ze willen ook proberen hun economie helemaal te hervormen naar westers model. Ze hebben zelfs interesse om lid te worden van de eurozone. Dat zijn allemaal ambities die de president hier te pas en te onpas uitspreekt. Dus dat verlangen zit inderdaad heel diep. Of het dichterbij komt, dat durf ik niet te zeggen. Mm-hmm. Maar het verlangen is er niet. Geval wel. Ja, ook onder de bevolking dus. Ja, ik heb eventjes de laatste opiniepeilingen bekeken en die zijn van december, dus nog redelijk recent en al van eigenlijk van het moment dat de Russische dreiging al speelde. En dan zie je dat zo'n 59% van de Oekraïnse bevolking lid wil worden van de Europese Unie. Dat ligt ietsje lager als het gaat om de NAVO, maar dus wel echt een meerderheid. En dat is wel anders dan toen ik hier 7 jaar geleden kwam of ten tijde van het EU-associatieverdrag. Toen lagen die percentages lager. En nog langer geleden kon je echt duidelijk een scheiding zien in Oekraïne. Het oosten van het land was echt gericht op Rusland. Het westen van het land was echt gericht richting de Europese Unie. Ja. Maar die scheuring lijkt eigenlijk de afgelopen jaren door toedoen van Poetin ook wel, door die oorlog die hier natuurlijk in het westen woedt, verdwenen. Er is veel meer mensen verlangen naar dat lidmaatschap. Dus je kan zeggen dat Poetin eigenlijk het tegenovergestelde heeft bereikt van wat hij wil. Ja. Hij heeft namelijk Oekraïne meer in de richting van het Westen gedreven. En hoe verhoudt zich dat gevoel, die hang naar het Westen, naar Europa dan tot toch wat je een beetje de vaandelvlucht zou kunnen noemen van de meeste Europeanen in Kiev, die hun ambassades verplaatsen naar het Westen, die code rood afkondigen, geen reisadvies meer? Ja, dat nemen ze hier, die mensen, ook wel echt kwalijk. Zelensky verwees daar ook naartoe in zijn toespraak vanavond, in die Facebook-toespraak. En hij zegt, jongens, kom alsjeblieft terug. We hebben jullie hier nodig. En het is echt een sentiment wat je voelt. Dat ze zich toch een beetje in de steek gelaten voelen. Dat de Europeanen de eerste zijn om de Oekraïners erop te wijzen wat ze allemaal zouden moeten gaan doen, ook richting Rusland. Maar dat ze tegelijkertijd de eerste zijn die het land verlaten. Ja. En dat laat natuurlijk ook zien hoe alleen Oekraïne staan. Ze zijn geen lid van de NAVO, ze zijn geen lid van de Europese Unie. Dus ze weten dat als het er echt op aankomt en dat als Rusland hier zou binnenvallen, wat niemand wil, maar als dat gebeurt, dat zij de enige zijn die voor hun land zullen vechten. Ja, nou goed, laten we hopen dat Vladimir Poetin uit beide ontwikkelingen, die hang naar het westen en die vaandelvlucht, niet de conclusie trekt dat hij gewoon naar binnen kan trekken. Maar we gaan geen data meer afkondigen. Dankjewel, Kiesja. Lijkt me goed. Het is 11:55. Ja, misschien herinnert u zich de speelfilm Magnolia, waar opeens duizenden kikkers uit de lucht komen vallen. Nou, die dingen gebeuren in het echt ook, alleen zijn het dan geen kikkers, maar vogels in Mexico. Zie je eerst een vluchtvogels door de lucht gaan, zo'n zwerm, zo'n mooie zwerm, bewegend. En dan, van het een op het andere moment, vallen ze te pletter op de grond. Het gebeurde, en het is online te zien, en ik zag het ook op de goede oude kijkbuis, morsdood, daar liggen ze, bezaaid met dode vogels de straat. Hangt zoiets ons ook boven het hoofd, in Nederland, letterlijk en figuurlijk. Goedenavond, Kees Moeilijker. Goedenavond. Directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Eerst even de vogels in kwestie. Om wat voor vogels gaat het hier? Het gaat om geelkoptropialen. Dat is een spreeuwachtige soort die voorkomt in de Verenigde Staten. En overwintert in Midden-Amerika en Mexico. Oké. En nou ja, heel bijzonder dat dat daar gebeurt. Maar kennen we het fenomeen? Is zoiets wel eens in Nederland gebeurd? Ja, je moet je voorstellen, deze geelkoptropialen die leven in hele grote groepen. Dat zijn sociale vogels. Ja. Die slapen gezamenlijk met duizenden, honderdduizenden tegelijk. En dat is eigenlijk hetzelfde gedrag wat spreeuwen bij ons doen. Ja. Die wolken kennen we ook die allemaal. Prachtige zwermen, ja. Die prachtige zwermen die in het najaar samenkomen. Ja, en wij hebben in Nederland ook wel eens dit soort incidenten, dat zo'n spreeuwen een zwerm of een slaapplaats in paniek raakt. En de eerste reactie is natuurlijk de lucht in. Maar er kan ook wel eens een deel van die vogels de verkeerde kant op vliegen. Dan vliegen ze rechtstreeks naar de grond en vliegen ze zich te pletter. Okay. En dat is wat er gebeurd is in Mexico. Ze zijn waarschijnlijk geschrokken ergens door waarschijnlijk een roofvogel of een uil of zo. Het was in de ochtend, hè, dus ze zaten nog te slapen. Toen is er iets gebeurd waardoor dit gebeurd is. Ja, en dan is er dus eentje die toevallig voorop zit en die verkeerde kant op vliegt en dan knalt de hele zwerm erachteraan. Het is er niet één. Hè. Je moet je voorstellen, zo'n wolk zijn honderdduizenden vogels. Dus dat is natuurlijk ineens een enorme paniek. Ja. En dan gaat er een fractie van zo'n zwerm gaat dan dood. De rest, je zag het ook op die filmpjes. De rest vliegt ook weer gewoon op. En daarna zie je natuurlijk dramatische beelden van de roodheb die dan aan het vegen is, die dode vogels. Ja. Maar het is natuurlijk maar een fractie die er werkelijk dood gaat. Maar het wordt natuurlijk altijd in verband gebracht met allerlei onheil, het einde der tijden. Dat is natuurlijk ook een beetje een... Dat is het beeld, ja. Een Bijbels fenomeen wat wij ons ingepeperd hebben gekregen al die eeuwen. Ja. Ja. Nou is het natuurlijk bekend dat u, wanneer er ergens een dode vogel is, niet meer te houden bent. U bent toen ook naar die spreeuwen toegegaan, hè, in Den Haag. Ja, Den Haag was een park waar op een gegeven moment ook in de media werd gezegd van daar vallen ze dood uit de lucht. Er werden 's morgens inderdaad onder zo'n grote slaapplaats dode spreeuwen gevonden. Daar ben ik dan ook even gaan kijken van wat is er aan de hand. Hè? Er werd een 5G-mast aangewezen als de oorzaak. Oh ja, maar dit was natuurlijk... Het zou ook nog kunnen. Ja. We hebben ze toen zeg maar in het museum in Rotterdam hebben we ze onderzocht. En daar bleken ze allemaal een keiharde klap gemaakt te hebben. Dus ja. Ook weer tegen de grond gevlogen, opgejaagd door een uil. Oké, nou goed, dat is dan toch de theorie die in ieder geval niet gefalsifieerd is. Hartelijk dank, Kees Moeilijker. Dit was het Oog. Morgen Wilfried. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Als jij mogelijkheden ziet waar anderen dat niet zien, helpen wij je die te grijpen. Handel 24/5 op een innovatief platform met Turbo 24 van IG. Erkennen.